Merhaba, ben Güven Güzeldere. Ben Altuğ Güzeldere. 94.9 frekansından yayın yapan Açık Radyo'da şair, romancı, şarkı yazarı ve yorumcusu Leonard Cohen'in hayatı ve sanatı üzerine yaptığımız program dizisinin 66.sı ile karşınızdayız. Programımızda Cohen'in kendi seslendirdiği bütün şarkıları ile beğendiğimiz tribute albümleri ve coverları çalmayı ve şarkıların yorumlarını yapmayı hedefliyoruz. Geçmiş programlarımızda Cohen'in müzisyenlik öncesi şair ve romancı olduğu dönemlerden bahsettik ve sırasıyla yayınlamış olduğu 12 stüdyo albümünün ilk 11'ini ve yine kronolojik sıra içinde 1970, 73, 79, 93 ve 2008 yıllarında vermiş olduğu konserlerde kaydedilmiş 6 adet konser albümünü dinledik. Geçtiğimiz hafta Leonard Cohen şarkılarının çoğunlukla Latin şarkıcılar tarafından yorumlanmış, bir kısmı da İspanyolca olarak söylenmesinden oluşan bir tribute albüm dinlemeye başladık. Bu aslında hem tribute hem konser albümü. Çünkü 2006'nın ortasından başlayarak 2007'nin başına kadar bu müzisyenlerin vermiş olduğu 7 adet konserden derlenmiş bir double albüm, çiftli albüm. Albümün adı Acordes con Leonard Cohen veya İngilizce According to Leonard Cohen, yani Cohen'e göre diye tercüme edebiliriz. Bu albüm iki diskten oluşuyor. Altında dediği gibi ilk diskte 10 şarkı var, ikincisinde 11. Hepsini çalacağız. Aslında bu 11 parçanın 11'i de şarkı değil, içinde şiirler de var. Bir tanesi birazdan gelmek üzere. Albümün bütünlüğü açısından İspanyolca okunan bu şiirleri de dahil etmeye karar verdik. Benim en beğendiğim Cohen Tribute albümü bu. Acordes con Leonard Cohen. Leonard Cohen'e göre ya da Leonard Cohen ile akorlar, öyle bazen okumayı da tercih ediyorum. Geçen hafta Javier Colis ve Perla Batasha'nın söylediği Balada de la Yegua Ausente, Ballad of the Absent Mayor'le programı noktalamıştık. Kaldığımız yerden şimdi devam edeceğiz. Evet, bu programın ilk parçası Anyani Thomas'tan gelecek. Thanks for the Dance. Bu parçayı aynı zamanda Anyani Thomas kendi çıkarttığı solo albümü Blue Alert'te de söylüyor. Blue Alert'ün 10 numaralı ve sonuncu parçası olarak albümde yer almış parça bu. Parçayı Cohen hiç söylememiş, fakat bu bir Cohen bestesi. Dolayısıyla böyle ilave bir bağlantı daha var Cohen'le. Biliyorsunuz Anyani Thomas Cohen'in uzun süre geri vokallerini yapmış bir kişi. Aynı zamanda da 2000'li yıllardaki kız arkadaşı. Şimdi Anyani Thomas'tan dinleyelim. Thanks for the dance. Thanks for the dance. I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. One, two, three. One, two, three, one. There's a rose in my hair. My shoulders are bare. I've been wearing this costume forever. Turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. there's nothing to do but to wonder if you are as hopeless as me and as decent. We're joined in the spirit, joined at the hip, joined in the panic, wondering if we've come to some sort of Anjani Thomas'tan dinledik. Acordes con Leonard Cohen albümünün 7. parçasıydı. Sırada hepimizin çok iyi bildiği ve sevdiği bir parça var. 1968'de Cohen'i müzisyenlerle, müzik dünyasıyla, müzikseverlerle tanıştıran ilk albümü Songs of Leonard Cohen'in ilk şarkısı Suzanne ya da Katalanca söylendiği haliyle Suzanne'la. Toti Soler yorumluyor parçayı gitarıyla ve sesiyle. Jordi Soler y Gali aslında asıl adı. 1949 doğumlu Katalan Barcelonalı bir gitarcı, şarkıcı ve besteci aynı zamanda. Katalonya'nın belki en önemli müzisyenlerinden sayılıyor. Blues, jazz ve flamenco çalışmaları var. Kendisiyle ilgili otobiyografik konuşmalarında blues etkisini 1971 senesinde tanışmış olduğu ünlü Amerikalı blues şarkıcısı Taj Mahal'dan aldığını, flamenco'yu ise Andalusya'ya gittiği 1972 yılındaki bir seyahatte tanıştığı ünlü flamencocu Diego del Gastor'dan öğrendiğini söylüyor. Acordes con Leonard Cohen benim çok sevdiğim bir tribüt albümü demiştim. Bu albüm içinde yer alan yorumlar içinde belki en güzel yorumlardan birisi bu. Bence olağanüstü bir şekilde Suzanne'i kendi diline çevirerek, Toti Soler bambaşka bir hava vererek çok hoş bir şekilde yorumluyor. Şimdi Tutti Soler'den dinleyelim, Suzanne. Barques al capvespre i la nit amb ella és vostra, és mig boja i això us tempta, ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres i tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ell. De seguida us capta l'onda, mira el riu i deixa entendre que ella té un amor per sempre. I voleu fer el camí amb ella i sabeu que ella el fa cegues i sabeu que ella es confia. El seu cos es dona al vostre per no res. Sobre nosaltres el seu clam. I el camí que ell fa feu vostre i voleu seguir-lo a cegues, confieu, potser per sempre, l'esperit d'ell mou el vostre. Que no hauríeu sabut veure entremig d'escombraries i entremig de flors enceses com hi ha herois entre les algues, com hi ha infants que amor no tenen i Susana el mirall d'Esa. I voleu fer el camí amb ella, i voleu seguir les cegues, confieu, potser per sempre, l'esperit seu, ella justa el vostre cos. Vostre cos. Susanna ya da Suzen, Toki Soler'den dinledik. Cohen, Katalonya'da doğmuş, büyümüş ve Katalanca şarkılarını söylüyor, yazıyor olsa belki buna benzer bir halde olacaktı bu şarkı. Şimdi albümün Acordes con Leonard Cohen, iki disklik albümün birinci diskinin 9. parçasına geldik. Bu parça bir şiir, şarkı değil. Cohen'in Titles isimli şiiri, Titulos. İspanyolca Constantino Romero okuyacak şiiri. Constantino Romero İspanya'nın çok sevilen bir ismi, bir ses aktörü. En başta öylece biliniyor. Radyoculuğu, televizyonculuğu, programcılığı filan da var. Fakat Star Trek'te Kaptan Kirk'ü seslendirmekten tutun, James Bond'da Roger Moore'u, Terminator'da Arnold Schwarzenegger'i, birçok filminde Clint Eastwood'u, İspanyolca'ya çevrilmiş olan, seslendirilmiş olan filmlerde en önemli seslerin sahibi ve çok tanınan bir isim. Geçen sene öldü, Mayıs ayında 2013 yılının nispeten genç bir yaşta. Davudi güzel bas bir sesi var. Bu şiirleri de çok güzel okuyor. Albümün bütünlüğü açısından dolayısıyla biz kendimiz de İspanyolca'ya hakim insanlar olmasak bile dahil etmeye karar verdik. Şimdi Constantino Romero'dan dinliyoruz. Cohen'in şiiri Titles, Titulos. Tenía el título de poeta y quizá lo fuera por un tiempo. También el título de cantante me fue concedido amablemente, aunque a duras penas podía afinar. Durante muchos años me conocieron como monje, me afeité la cabeza y llevé hábito. Me levantaba muy temprano, odiaba a todo el mundo, pero actuaba generosamente y nadie se dio cuenta. Mi reputación de mujeriego era un chiste que me hizo reír con amargura las 10,000 noches que pasé solo. Desde la ventana de un tercer piso del Parque de Portugal he mirado la nieve caer todo el día. Como de costumbre, aquí no hay nadie. Nunca hay nadie. Misericordiosamente la conversación interior es cancelada por el blanco ruido del invierno. No soy la mente, ni el intelecto, ni la callada voz en tu interior. También se cancela. Y ahora, amable lector, ¿en nombre de qué? ¿En nombre de quién vienes a perder el tiempo conmigo en estos lujosos y menguantes reinos de la vida privada sin sentido? Constantino Romero'nun Davudi sesinden dinledik. Titles ya da İspanyolca versiyonuyla Titulos. Bir sonraki parçamız, bu biliyorsunuz iki disklik bir albüm. İlk diskin de sonuncu parçası. Bird on the Wire. Söyleyen de Adam Cohen. Yani Leonard Cohen'in oğlu. Adam Cohen 18 Eylül 1972 doğumlu. Doğduğu yer Montreal ama kendisi yaklaşık 6-7 yaşındayken annesi Susan Elrod, bu Susan şarkısındaki Susan değildir, Cohen'in uzun süre birlikte yaşadığı ve iki çocuğunun annesi olan Susan'dır. Susan Elrod bir gün artık kavgalara dayanamayıp Cohen'e de önceden haber vermeksizin iki çocuğunun kolundan tutar ve Paris'e gider. Cohen ondan sonra ertesi yıl Recent Songs albümünü yayınlayacaktır. Susan Elrod Paris'e gider. Tabii ki Cohen'le müşterek çocukları Adam ve Lorca da kendisiyle beraber. Adam çocukluğunun çoğunu başta önce Paris'te, daha sonra Güney Fransa'da geçirir. Bu arada da babasının da yaşamış olduğu Hydra Adası'nda, New York Greenwich Village'da ve Los Angeles'ta yaşar. Bunlar hep Cohen'in de zaman zaman yaşadığı yerlerdir. Adam Cohen 12 yaşında kendi kendine gitar ve davul çalmayı öğrenir. Derken Syracuse Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler okur ve son olarak 1996'da Los Angeles'a yerleşerek tamamen kendisini müziğe verir. Orada ilk albümünü yayınlar vesaire. Adam Cohen, Güven'in de benim de en sevdiğimiz müzisyenler kısa listesine bir türlü girmiş bir arkadaş değildir. Belki de sadece suç onda değildir. İnsan Leonard Cohen'in çocuğu olunca mukayese çıtası acı bir şekilde çok yukarı bir yere konuyor tabii. Sonuç olarak şahsen büyük bir merakımız olmasa da Cohen'in oğludur deyip onu da işte ucundan bağrına basıyoruz diyelim. Şimdi Adam Cohen'den dinleyelim. Bird on the Wire. Song and vow that I have done wrong. will make it all up to thee. A beggar leaning on his wooden crutch said to me, you must not ask for so much. A pretty woman leaning in a darkened door cried to me, hey, why not ask for more? Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Bird on the Wire, Adam Cohen'den dinledik. Leonard Cohen'in oğlu, Altun'un da dediği gibi ucundan bağrına bastığımız bir müzisyen. Yine Altun gibi ben de Doris Peck, Adam Cohen'in babasının Leonard Cohen şarkıları yorumlarını dinleyip sevebildiğimi söyleyemeyeceğim. Fakat babası aynı görüşte değil, bir söyleşide. Benim oğlum benden de çok daha ileride bir müzisyen. Hem sesi benden güzel, hem benden daha yakışıklı, hem genç. Daha ne olsun falan diyor. Peki bizde aslında üçü de doğru olabilir ama bu bunlar nedense bize çok da yeterli gelmiyor. Doğru, evet. Ve Baba Cohen'in yüzüsü hürmetine biz de işte arası programda Adam Cohen'e yer veriyoruz. Acordes con Leonard Cohen albümünü çalmaktayız. Birinci diskin sonuna geldik. Çatlaktan Sızan Işık Dünden Yerine Leonard Cohen şarkıları programındasınız. 94.9 Açık Radyo'dayız. Kardeşim Altuğ Güzeldere ve ben Güven Güzeldere Cambridge ve İstanbul'dan eş zamanlı olarak bu yayını yapıyoruz. Bu iki disklik albümün ikinci diskinin ilk şarkısında yine Adam Cohen var. Fakat daha güzel bir şarkıyla, belki bir parça daha güzel bir icra ile ve Anjani Thomas'ın yardımıyla, Adam Cohen, Anjani Thomas birlikte söylüyorlar. Bahsettik geçen programda da, Anjani Thomas Cohen'in hem kolaboratörü, hem 2000'li yıllarda Zen Manastırı'ndan tekrar Los Angeles'a döndükten sonraki döneminde kız arkadaşı. Take This Waltz parçasını İspanyolca olarak seslendiriyorlar. Pequeño Vals Vienes, küçük Viyana Valsi şeklinde çevrilmiş. Şimdi bu küçük Viyana Valsi'ni hep birlikte dinleyelim. En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solo está la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con mil ventanas. Ay, ay, ay, ay, toma este vals, este vals. Este vals con la boca cerrada. en Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, frescas guirnaldas de llanto. Ay, ay, ay, ay. Toma este vals que se muere en mis brazos. Aidan Cohen ve Anjani Thomas'tan beraberce dinledik İspanyolca versiyonuyla Take This Waltz. Bir sonraki şarkımız Perla Batalla'nın söylediği Suzen. Suzen bu albümün bir önceki CD'sinde de vardı. Tito Soler söylüyordu. Geçen hafta çalmıştık size. Bu defaki Perla Batalla yorumu. Sanatçı bir Meksikalı anne babadan Los Angeles, Kaliforniya'da doğmuş bir müzisyen, şarkıcı. 6 tane de solo albüm yapmış aslında. 1993'te kendi adını taşıyan albümle başlamış. Sonra 99'da Mestiza, 2000'de Heaven and Earth, 2002 Discoteca Batalla, 2005'te hem What Did I Do on My Summer Vacation hem de Bird on the Wire, Leonard Cohen şarkıları diye 2005'te iki albüm yayınlamış. Her zaman adı Cohen'le beraber anılmış müzikal açıdan bir müzisyen Perla Batalla. Zaten de ilk defa bir şarkıcı olarak dikkat çekmesi Cohen'in geri vokallerini yaparken olmuş. Kendisini ilk solo albümünü kaydetmesi için de yine cesaretlendiren kişi, destekleyen kişi Cohen olmuş. Şimdi Perla Batalla'dan dinleyelim Suzen. Place near the river, you can hear the

Christina Rosenvinge. Rosenvinge diye bir İspanyolca isim olur mu diye düşünüyorsanız olmaz. Babası Danimarkalı. Oradan geliyor Christina Rosenvinge'nin soyadı. Annesi de aslında yarı Danimarkalı yarı İngiliz bir kadın. Fakat bir şekilde İspanya'da büyüdüğü ve müzikal karakterin kariyerini İspanya'da sürdürdüğü için kendini İspanyol bir müzisyen olarak tanımlıyor Christina Rosenvinge. Şimdi onun sesinden dinleyelim. Impermeable Azul. Tres de la noche de un frío diciembre te escribo esta carta de verbo hiriente aquí en Nueva York me siento tan libre hay música siempre es increíble sé que te estás haciendo una cabaña en el desierto y que vives con nada espero que aún guardes recuerdos ella trajo con ella un mechón diciendo el melodión la noche Noche que ibas a hablar, lo hiciste al final con tu impermeable roto y sin porte. Te vi en la estación andando sin norte. Allí te quedaste esperando algún tren. Volviste a casa sin Lili Marlene. Trataste a mi esposa como una brizna que vuela en el aire. Y cuando volvió, ya no era. Perdono, ya sabes, y te echo de menos. La corona no tiene rey. Si caes por aquí, por ella, por mí, tu enemigo. Feliz y gracias por el río de luz que das así. litros el con. Christine Rosenvinge'den dinledik. Yine İspanyolca versiyonuyla Famous Blue Raincoat. Şimdi bu programın son parçasına geldi sıra. Javier Muguruza'nın yorumuyla dinleyeceğiz. So Long Marianne. So Long Marianne, Cohen'in 1960-66 yılları arasında ilişkide olduğu bir Norveçli kız arkadaşının arkasından yazılmış bir şarkı. 68'de yayınlanan ilk Songs of Leonard Cohen albümünde yayınlanıyor. Cohen'in de o gün bugün hiç unutulmamış, çok sevilen şarkılarından bir tanesi. Javier Muguruza 1960 İspanya doğumlu bir müzisyen. The Mechanics, Tamirciler isimli bir 1990 yılında pop jazz grubu kuruyor ve çoğunlukla da yaptığı müzikler pop jazz alanında oluyor. Şimdi Javier Muguruza'dan dinleyelim programımızın son şarkısını, So Long Marianne. Eskulerroak igarri nahi nizkizuke Ijitua ote nintzen pentsau inuen Nietxera sartzen utzi baino lehen Solo meien It's time that we began to laugh and cry and cry Zarazten didazuna Aingeruari erre utzen aztu zaiteta Gutaz daztua orain zerua Solo meria It's time that we began to laugh and cry and cry Berdien parke barne bihotzien Artu ninduzun gurutze batinola Belauniko ginela ilunian aurrera Solo menien It's time that we began to laugh and cry Zergatik ni mireva carne i gavien svatien di arria tamaron finias arria ri lo zendio e ne orcatiglia solo it's time that we began to laugh and cry. Javier Muguruza'dan dinledik. So Long, Marianne. Geçen haftaki programda da yine Javier Muguruza'dan bu sefer Bask dilinde değil, İspanyolca olarak Chelsea Hotel 2'yi dinlemiştik. Cohen Tribute albümleri için de çok özel bir yere sahip, bizim için yere sahip olan Acordes con Leonard Cohen ikilislik albümünü dinliyoruz. Geçen hafta başladık. İlk 6 parçayı dinlemiştik. Bu hafta da 8 parça daha dinlemiş olduk. Toplam 21 parça var. Son 7 parçayı da gelecek haftaki programda çalacağız. Çatlaktan Sızan Işık, Dünden Yarına Leonard Cohen şarkıları programında bir pazar akşamında daha programımızın sonuna geldik. Twitter sayfamızdan bizi takip etmeniz mümkün. Çatlaktan Sızan Işık ya da Cohen Alt-Açık Radyo etiketleriyle. Gelecek hafta bu harikulade Latin rüzgarı estiren İspanyol, Katalan ve Bask yorumlarıyla Cohen şarkılarının yeniden buluşana kadar hepinize güzel bir pazar gecesi ve hoş bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.